که به ناز قدمه دارمه برو دارمه هنوزم دوست دارمه فکر نکن دست خدا میزورمه دارمه برو دارمه هنوزم دوست دارمه فکر نکن دست خدا میزورمه پشت و پناه اگه رفتی عزیزم خدا پشت و پناه دارمه برو دارمه هنوزم دوست دارمه فکر نکن دست خدا میزورمه دارمه برو دارمه هنوزم دوست دارمه فکر نکن دست خدا میزورمه عزیزم خدا پشت و پناه